Signals, fear is a vigil, was I misled? I remember you said that you don't want to forget me. It doesn't matter which of our fantasies fled. Stephen Stills. Maar volgens mij maakt het wel een beetje uit. Stephen Stills en zijn gelegenheidsorkest band Manassas. And it doesn't matter dus. Goedenavond. Tot middernacht, de late avond, het Harry Kuipers. Hachikidi, daar gaan we weer. Waar gaan we het vanavond eens over hebben? Nou, dat zal ik je vertellen. Onze economie heeft toch wel een beetje een flinke dip gehad. Het hele corona gedoe. En daar moeten we weer een beetje bovenop komen met z'n allen. En die economie dan in het bijzonder. En dat is nog niet altijd even zo makkelijk. In onze regio, daar zorgen we dus een beetje voor dat er 25% van het nationaal product wordt verdiend. Dus onze regio, die heeft misschien ook wel wat extra hulp en steun nodig voor die economie. Dat vindt ook Jaap Smit. Hij is de commissaris van de Keuning in onze provincie. En met hem gaan we eens praten over hoe dat dan allemaal moet. Of in ieder geval beter zou kunnen. Onze maandagse columnist Giel van Strien. Die is er straks ook weer. Maar wel een beetje met een traan in het oog. Want het is voorlopig de laatste keer dat hij in ons programma optreedt. Hij heeft ZBBHH. Je weet niet wat dat is. ZBBHH is zijns bezigheidens buitenshuis hebbende. Met andere woorden, hij heeft het gewoon te druk. En helaas dus vanavond voor de laatste keer. Stilte dus wat dat betreft op de radio. En hij gaat het hebben vanavond over de stilte van de ander. En dan nog weer verderop in het programma de ouderenzorg. De ouderen die zijn vaak een beetje kwetsbaar in onze samenleving. Maar nu blijkt dat die ouderenzorg zelf ook een beetje kwetsbaar is. Wat moeten we of wat zouden we moeten kunnen om dat te veranderen? Daarover praten we straks ook. En dan met Amon Wijnberg, specialist in ouderengeneeskunde. Dus een hoop te beleven in deze de late avond. Maar de muziek ontbreekt natuurlijk ook niet. Don Henley. I got the call today. Didn't want to hear, but I knew that it would come. An old true friend of ours was talking on the phone. She said you found someone. And I thought of all the bad luck and the struggles we went through and how I lost you. What are these voices outside love's open door? Make us throw up our contentment and beg for something more. Een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. In a breakfast mess. Yeah, yeah, yeah, yeah.

Herman. 80 overheden en bedrijven en kennisinstellingen hebben een brief aan de informateur geschreven. Nou, daar willen ze vast wat van gedaan krijgen. Ik ga erover praten met Jaap Smit. Hij is commissaris van de Koning in Zuid-Holland. En hij weet daar waarschijnlijk alles van, want dat is ook belangrijk dat Zuid-Holland duidelijk wordt wat ze willen natuurlijk. Meneer Smit, welkom. Dankjewel. Ja, de brief aan de informateur. Er zijn waarschijnlijk meer brieven aan de informateur geweest. Er zal een hele stapel zijn, maar ook de provincie Zuid-Holland met 80 partijen, dat is nogal wat, die willen wat van die informateur. Wat wilt u van mevrouw Hamer? Nou, dat er in de komende jaren fors geïnvesteerd wordt in Zuid-Holland. Overigens is dat niet een brief van Zuid-Holland ondersteund door 80 partijen, maar ik ben ook voorzitter van de Economic Board Zuid-Holland. Mm-hmm. Dat is zeg maar een vergadertafel, een organisatie waarin heel veel bedrijven, overheidsinstellingen en kennisinstellingen bij elkaar samen zijn om een gezamenlijke ambitie te maken voor de komende jaren en het verdienvermogen van deze belangrijke provincie significant te vergroten. Ja. En in dat kader, dan moeten we denken aan het Wopke Wiebesfonds, dat Nationale Groeifonds. Ja. Nou, daar hebben wij dit consortium voor opgericht en deze verzameling van bedrijven en overheidsinstellingen en kennisinstellingen de handen in elkaar geslagen en een ambitieus plan gemaakt voor de toekomst dat in feite over 5 verschillende velden gaat, waaronder infrastructuur, mobiliteit. We hebben echt, om van A naar B te kunnen, is een forse investering in mobiliteit nodig. Er is een investering nodig in de maakindustrie, zorgen voor dat mensen ook hier in Nederland en in Zuid-Holland een boterham kunnen blijven verdienen. Er geweldige ontwikkelingen zijn ook op het gebied van techniek en geneeskunde tussen Erasmus Universiteit, het Medisch Centrum en Delft. Maar ook denk aan de biotech campus in Leiden. Mm-hmm. Nou, dus kortom, het is een breed investeringsplan waarin we zeggen, investeer in Zuid-Holland, want de euro die je daar investeert komt ten goede ook aan het hele land. Want vergeet niet dat Zuid-Holland ongeveer 22% van de nationale boterham die we met elkaar verdienen, die wordt daar verdiend. Ja. Ja. Ja, wat wilt u dan van het kabinet? Veel investeren, zegt u al, dus er moet veel geld beschikbaar komen. Ja. Ja, en heeft die coronacrisis daar nou nog mee te maken? Of zegt u, nou ja, dat moeten we een beetje achter ons laten? Nou ja, in feite zijn er twee belangrijke bewegingen. We komen in een periode van herstel. Ja. De economie die weer op gang moet komen en ook de schade die daar geleden is. Dat is in feite zorgen dat we weer in de benen komen. Maar dat investeringsfonds, het is eigenlijk een vernieuwingsfonds om te zorgen dat wij een nieuwe verdienmodellen gaan ontwikkelen die aansluiten bij de technologische ontwikkelingen van vandaag en morgen. Om te zorgen dat wij in Nederland niet stil blijven staan in zeg maar de oude economie, maar ook in die nieuwe economie die duurzaam is, die innovatief is, die gaat over energietransitie, over naar vernieuwing op alle mogelijke terreinen, dat we die boot niet missen. Dus het is eigenlijk naast herstel ook gewoon een diepte investering in de toekomst. Ja. 1,4 miljard zie ik staan per jaar. Ja. Ja, dat is veel geld, maar er is ook veel nodig. Precies, en nogmaals, het kost ervan voor de baat uit, want er is berekend dat we daarmee op termijn ons verdienvermogen met 24 miljard per jaar vergroten. En dat geldt ook voor andere zaken. Dus dat is zoals de wereld in elkaar. Je moet durven te investeren. En ik vind het echt knap dat we dat met elkaar dat zo met elkaar gaan doen. Ja, dit plan neergelegd, maar het is een plan. Houdt u in de gaten, houdt u de vinger aan de pols wat betreft de uitvoering daarvan de komende jaren? Natuurlijk. Ja, dat dacht ik al, ja. En als u nagaat dat in tranches wordt zeg maar die aanvraag ingediend. U weet, er is een commissie, een buitenparlementaire commissie opgesteld, hè, onder de voorzitterschap van Jeroen Dijsselbloem. Ja. Met een aantal mensen die aanvragen beoordelen langs de criteria die daarvoor aangelegd zijn. Nou, de eerste tranche is net uitgegeven. Daar is gelukkig veel van wat Zuid-Holland met haar partners, hè, met die 80 partners heeft voorgesteld, is daarvan gehonoreerd voor de komende tijd. Dus dat is goed nieuws. Dat is goed nieuws, ja. Dat kunt u wel zeggen, ja. Voor Zuid-Holland in ieder geval en voor de burgers van Zuid-Holland. Als mensen wat meer willen weten, staat er iets op de website van Zuid-Holland hoe dat ook allemaal in zijn werk gaat? Ja, en je kunt ook naar de website van EBZ, Economic Board Zuid-Holland. Oké. Okay. EBZ. Ja. Daar is ook informatie te vinden bij Innovation Quarter. Maar EBZ is met name de beste site om daar te gaan kijken. Ik sprak met Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. Hij houdt de vinger aan de pols dat de regering en het kabinet het allemaal goed gaat doen voor Zuid-Holland en veel geld besteedt aan Zuid-Holland en aan die burgers in Zuid-Holland. Ik dank u wel voor het gesprek en voor het inkijkje in al die financiële perikelen die er zijn. En ik wens u heel veel succes met al het werk wat u doet. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. I don't know that I so sure, but I think that beam's down. So I've sung this song for you, and I just want you to say it to me. Don't worry, alles zal rechtkom. Zometeen onze maandagse columnist Giel van Strien. En dat wordt zijn slotapotheose. Voorlopig de laatste keer dat Giel zijn stem laat horen in dit programma. Te druk, ja dat kan. Maar wel jammer natuurlijk. Stilte zal dus volgen. En zijn laatste column heet dan ook De Stilte van een Ander. En of die stilte eindeloos is... Ik weet het niet. Endlessly. Endlessly. I'm counting down the days when you will come my way. Endlessly. I fall asleep. Dream, and you're here again. you everywhere that I go, in all of the things I do. Still, I'll keep looking till I find you. Till I find you. De Wijde Blik, een column van Giel van Strien. Begin dit jaar zag auteur Abdelkader Ben Ali zich genoodzaakt om zich terug te trekken voor de 4 mei-lezing die hij zou houden. Oorlogsverslaggever Harold Doornbos had Ben Ali in Beirut ontmoet tijdens de eerste dagen van de oorlog tussen Israël en Hezbollah in 2006... en enkele pikante uitspraken van hem opgetekend. Zo beklaagde Ben Ali er zich over dat er zoveel Joden in Amsterdam-Zuid wonen. Ben Ali zei over die ontmoeting: er was oorlog, er waren bombardementen en we lagen op de grond. Ik drink een wijntje. We bliezen stoom af tijdens die borrel. Ik zei het in een dronken bui. Het was zwarte humor, ironie en meligheid. Achteraf gezien misplaatst. Toen ik halverwege de jaren 90 met Passionate Magazine startte, belde Stevast, een van de redacteuren, mij de ochtend na een rijkelijk met drank opgeluisterde redactievergadering op met de vraag: Giel, ik heb toch niks verkeerds gezegd? Nee hoor, antwoordde ik dan net zo vaak. Dat wil zeggen, ik had meestal geen idee meer wat hij gezegd had en dus kon hij ook nooit iets verkeerds gezegd hebben. Hoeveel mensen hebben zich ooit in dezelfde situatie als Ben Ali bevonden? Ik denk hele volkstammen. Alleen was er in die gevallen geen sensatiebeluste journalist bij. Dat maakt Ben Ali's uitspraken niet minder verwerpelijk, maar wel menselijker. En waarom mocht hij niet die fout maken? Er spijt van betuigen en met de context van de uitspraken het Nationaal Comité 4 en 5 mei de gelegenheid geven moeten tonen. En een punt achter het incident uit 2006 te zetten. Ben Ali had zich in ieder geval niet achter verschuild dat hij het zich verkeerd herinnerd had. Per 1 juni zal de voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, Gerry Verbeet, opgevolgd worden door Wim van der Donk, oud-commissaris van de Koningin en Koning in Noord-Brabant. De Vereniging van Sinti, Roma en Woonwagenbewoners Nederland heeft nu in een open brief aan de koning, premier Rutte, de Tweede Kamer en het comité 4 en 5 mei gevraagd deze benoeming niet door te laten gaan. Van der Donk heeft zich volgens de vereniging in 2018 tijdens een lustrumprogramma discriminerend uitgelaten over deze minderheden. Verenigingsvoorzitter Sabine Achterberg ging na afloop van dit programma in gesprek met Van der Donk. Volgens haar gaf hij aan last te hebben van de woonwagengemeenschap en zouden de groepen al 200 jaar voor overlast zorgen in Nederland. Van der Donk ontkent deze uitspraken. Er worden mij dingen in de mond gelegd. Dat van die 200 jaar en groepen heb ik niet gezegd. Daarmee beschuldigt hij feitelijk Sabine Achterberg van liegen. Dat is nogal een bijzondere situatie. de kersverse voorzitter van het onkreukbare Nationaal Comité van 4 en 5 mei, beschuldigt de voorzitter van de Vereniging van Roma, Sinti en Roomwagenbewoners, die opkomt voor de nagedachtenis van hun familieleden die net als heel veel Joden omgekomen zijn tijdens de Holocaust. Ik denk dat Bin Ali hier een heel goede toespraak aan zou kunnen wijden. De titel heeft hij al. Niets is sterker dan de stilte. Niets heeft zoveel kracht als het zwijgen van de nacht. Niets is sterker dan de stilte. Niets is sterker dan het woord dat niemand hoort. Er is vandaag weer zoveel gezegd. Zoveel mensen op de wereld hebben zoveel uitgelegd. Gekanker op een ander door die beterweters. Maar die beterweters zouden beter moeten weten en vergeten wat ze weten. Want niets is sterker dan de stilte. Niets heeft zoveel kracht als het zwijgen van de nacht. Niets is sterker dan de stilte, niets is sterker dan het woord dat niemand hoort. Neem een voorschot op de dood. Voel de stilte om je heen. Wie de zwijgzaamheid verdragen kan, voelt zich nooit alleen. Kom hier bij me, hou me vast en vraag niet wat ik voel. Woorden zeggen veel te vaak wat ik niet bedoel. Niets is sterker dan de stilte. Niets heeft zoveel kracht als het zwijgen van de nacht. Niets is sterker dan de stilte. Niets is sterker dan het woord dat niemand hoort. Niets is sterker, niets is sterker dan de stilte. Dan de stilte. Niets heeft zoveel kracht als het zwijgen van de nacht. Niets is sterker, niets is sterker dan de stilte, dan de stilte. Niets is sterker dan het woord. Niets is sterker dan het woord dat iemand hoort. Dit is De Late Avond met Harry Kuipers. Where I go, she holds my hand. beetje zomerse klanken, een beetje zomerse muziek. Dat kan helemaal geen kwaad in deze tijd van het jaar. Ouderen in onze samenleving die zijn vaak een beetje kwetsbaar en hebben dus hulp nodig. Ondersteuning. Maar dan doet zich een nieuw probleem voor. Herman de Bruin. Samenwerking in de zorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen is zelf ook kwetsbaar. Hoe dat precies in elkaar steekt en wat we daarvan moeten vinden, dat weet Amon Wijnberg. Hij is in de uitzending specialist ouderengeneeskunde en scanarts bij ZBVO. Dat is een hele mond vol. Maar meneer Wijnberg, welkom. Ja, dankjewel. Ja, samenwerking in de zorg, dat is altijd nog een probleem volgens mij. Dat komt hopelijk in het regeerakkoord. Maar... Okay. De aanleiding hiervoor was een inspectierapport eind vorig jaar, waarin werd aangetoond op een aantal gebieden in Nederland waar onderzocht is hoe werkt het nou met de zorg voor kwetsbare ouderen in de thuissituatie. En het bleek dat daar behoorlijke verschillen waren, maar de teneur was toch wel dat de samenwerking tussen huisartsen, wijkverpleegkundigen, iedereen die betrokken is, en ook de samenwerking met de cliënt en mantelzorger, dat die toch vaak nog erg onder druk staat en niet tot stand komt. En dat zou betekenen dat de zorg beter kan voor die mensen? Ja, die zorg kan beter. En op bepaalde plekken wordt aangetoond dat het beter kan. Maar om dat aan te geven van wat gebeurt er nou eigenlijk en wat zijn beperkingen, moet je bij stilstaan dat er zoveel thuiszorgorganisaties zijn waar huisartsen mee moeten samenwerken. En je moet je realiseren dat zorg voor kwetsbare ouderen toch een intensieve zorg is. Een zorg is, wat blijkt ook uit het onderzoeken, waardoor mensen heel veel zorg consumeren, waardoor mensen vaker naar het ziekenhuis gaan, waardoor mensen vaak bij de huisarts komen, waarbij mensen toch heel erg afhankelijk zijn geworden van een proces om hen heen. En dat is niet alleen maar enkelvoudige zorg, dat is multidisciplinaire zorg, die ook heel gecoördineerd moet plaatsvinden. En ja, je ziet dat dat nog niet tot stand komt op heel veel plekken. En daar zijn een aantal belemmeringen voor. Ja, nou ja, we hebben in ieder geval meer thuiswonende ouderen die ook kwetsbaar worden doordat ze ouder worden. Ja. We hebben heel veel zorginstellingen die er zijn. Wat is de oplossing? Ja, nou, de oplossing is ten eerste is het urgentiebesef dat er iets moet veranderen. Dat we ons realiseren dat het aantal ouderen thuis die kwetsbaar potentieel zijn en zullen worden alleen maar gaat toenemen in de komende decennia. En dat niemand dat meer alleen kan. Dus dat betekent eigenlijk op zowel op regionaal niveau, hè, dat je samenwerking tussen huisartsen, wijkverpleegorganisaties, verpleeghuizen, waar met name ook de specialisten oudergeneeskunde verblijven, die een hele belangrijke bijdrage kunnen leveren, dat je met elkaar kijkt van hoe willen wij nou die patiëntreis, zo noem ik het dan maar, vanaf het begin goed vormgeven. Dat er goede persoonsgerichte zorg is, dat de zorg goed gecoördineerd wordt, zodat die oudere en keuzes heeft en weet bij wie die moet zijn. Ja. En dat vergt nog wel wat domeinen en muren die dan ontschot moeten worden. Ja, en wat schuttingen die naar beneden moeten. Zeker weten, zeker weten. Ja. Maar wie moet de eerste stap gaan zetten? Die stap wordt op twee manieren gezet. Deze discussie wordt ook gedaan op overheidsniveau. Op VWS heeft ook notities uitgebracht. De zorg voor de toekomst, ouderen 2020-2040. Men ziet een groot belang om in ieder geval te kijken of het huidige financieringsstelsel wel klopt bij de multidisciplinaire zorg die je graag wil leveren. En of je ook kunt zeggen, god, we kunnen de regio's, de regionale platforms, de samenwerking tussen de zorgaanbieders, ziekenhuis, verpleeghuis, huisartsen, kunnen we ook een stuk verantwoordelijkheid geven om dat lokaal in te richten. En dat is wel positief, maar dat moet inderdaad wel terugkomen in een regeerakkoord. Want dat vergt wel een stukje vertrouwen in de organisaties en de professionals. En dat vergt een stukje ontregeling van de zorg. Want we worden echt helemaal gek van alle regels en wetten en CMZ'en. Dat is al jaren zo. Ja. En het verandert niet echt. Gaat het nu wel veranderen dan? Ik denk dat het wel gaat veranderen. Maar we zitten toch met een cultuur in de ouderenzorg die echt richt op controle. En niet op een stukje visie en een stukje ruimte en vrijheid bieden aan professionals. Die echt wel weten wat ze met elkaar samen voor een cliënt kunnen betekenen. Het klinkt allemaal prachtig. Maar hebt u daar het kabinet ook niet voor nodig? Het nieuwe kabinet straks? Ja, zeker weten. En het CWS zit al op dat spoor. En we moeten hopen dat het kabinet in de keuzes die ze maken om die ouderenzorg en betaalbaar en zeg maar kwalitatief beter te gaan laten functioneren, ja, dat die daarin meegaan. En we hebben natuurlijk in coronatijd wel gezien dat ouderenzorg onder druk staat. Als mensen daar wat meer over willen weten, waar kunnen ze terecht? Ja, ik zou willen verwijzen naar de VWS-notities Zorg voor de Toekomst 2040. Voor de ouderenzorg, er is ook een dialoognota van waardigheid en trots. En je hebt natuurlijk ook waar het nu over gaat, het inspectierapport samenwerking in zorg voor kwetsbare ouderen thuis. Ja, ja, maar de rapporten moeten wel omgezet worden in daden, denk ik dan. Die moeten we omlaag en wij moeten er blijven uitdragen, want uiteindelijk gaat het om gedrag. We blijven er samen met Anon Wijnberg bovenop zitten. Specialist oudere geneeskunde heeft uitgelegd wat er allemaal moet veranderen in de komende jaren in die gezondheidszorg. Ik dank u wel voor het gesprek en ik wens u sterkte in de strijd. Een geweldig duo natuurlijk. De heren Clapton en Patty. En die Old Man in Me. Deze aflevering van De Late Avond die zit er bijna op. Geen probleem, morgenavond, zelfde tijd, zelfde golflengte. Een nieuwe aflevering met Bert de Wolf. Ik wens je goeie nacht, rustige nacht. En wat mij betreft heel graag tot de volgende keer. Hoi! I spied me love upon the way. Oh Lord, but she was early. Her shoes were black, her stockings white, and her buckles shone like silver. She had a dark and a roving eye, and her earrings touched her shoulder. And she sang lithadoo, lithadoo, lithadoo, dee. And she idled on a dee, idled on a dee, and she landed. And she sang lithadoo, lithadoo, lithadoo, dee. And she idled on a dee, idled on a dee, and she landed. And she landed. How old are you, my bunny wee girl? How old are you, my darling? How old are you, my bunny wee girl? I'll be 17 on Sunday. Well, I went to her house on the top of the hill, and the moon was shining clearly. She rose to let me in, but her mother chanced to hear me. Then she sang lithadoo, lithadoo, lithadoo, a dee. And she idled on my dee, she idled on my dee, and she landed. And she sang lithadoo, lithadoo, lithadoo, a dee. And she idled on my dee, she idled on my dee, and she landed. And she landed. But she grabbed her by the hair of the head, out to the room she brought her, and with the root of a hazel branch she was a well-bred daughter. Will you marry me now, me soldier boy? Will you marry me now or never? Will you marry me now, me soldier boy? Can you see I'm done forever? Well, I won't marry you, my bunny wee girl. Well, I won't marry you, my darling. For I have got a wife at home, and how could I disown her? And she sang little do a little do a little do a dee, and she played a dum a dee, idle dum a dee, and she landed. And she sang little do a little do a little do a dee, and she played a dum a dee, idle dum a dee, and she landed. Well, a pint at night is my delight, and a gallon in the morning. The old women, they are my heartbreak, but the young ones are my darlings. Cause I roped out on a May morning night early, I spied my love upon the way, but Lord, but she was early. And she sang little do a little do a little do a dee, and she idle dum a dee, idle dum a dee, and she landed. She sang little do a little do a little do a dee, and she idle dum a dee, idle dum a dee, and she landed. And she sang little do a little do a little do a dee, and she idle dum a dee, idle dum a dee, and she landed. And she landed.